Komurczak dowiódł, że jest silniejszy zarówno od Trunksa, jak i od Vegety. Żeby móc nacieszyć się swoją mocą, postanowił urządzić turniej Tenkaichi Budokai. Dragon Ball Kaizen. Odcinek 83. Igrzyska Komurczaka. Chcę widzieć strach w oczach wszystkich ludzi. To właśnie jest mój cel. Bądź przeklęty. Całe szczęście, nic mu nie jest. Co się stało? Poczekaj. Ojcze. Co się stało? Gdzie jest Komurczak? Przepraszam. Nie mogłem nic zrobić. To oczywiste. Nie miałeś szans w walce z formą doskonałą Komurczaka. Nieprawda. Trunks jest silniejszy od Krillin. Nie stójcie tak, pomóżcie mi. Czy Trunksowi grozi śmierć? Spokojnie, nic mu się nie stało. Naprawdę? Jak to? Co to za potwór? Trunks był od niego znacznie silniejszy. Dlaczego nie mógł go pokonać? Muszę poćwiczyć w komnacie duszy i czasu. Turniej? Naprawdę tak powiedział? Traktuje nas jak zabawki. Kto weźmie w nim udział, skoro wy nie mieliście szans? Ja. Wrócę do komnaty duszy i czasu, jak tylko Goku skończy trening. Żaden z was się nie przyda. Jeden dzień w komnacie wystarczy, żebym pokonał Komurczaka. Wezmę udział w turnieju. 16. Błagam. Zabierzcie mnie do Capsule Corporation. Do domu matki? Tak. Naprawcie mnie, a znowu będę w stanie walczyć. Przyda wam się moja moc. Nie ma mowy. Jesteś androidem doktora Gero. Dobrze. Pomogę ci. Krylin. Nie martw się, on nie jest zły. Ale nawet dwa androidy pochłonięte przez komórczaka nie były złe. Różnią się od androidów z twojego wymiaru. Poza tym potrzebujemy sojuszników. Dzięki. Pośpiesz się, Kakarot. Niepotrzebnie się męczysz. Jak tylko wyjdę z komnaty, sam pokonam komórczaka. Vegeta, dawno się nie widzieliśmy. Przystojnie jak zawsze. Twojemu przyjacielowi też nic nie brakuje. Jesteś pomocnikiem Vegety? Miło mi. Czy Bulma jest w domu? Musimy z nią porozmawiać. Córka właśnie dzwoniła, już do nas leci. Czyli wciąż nie wróciła ze strażnicykami? Mistrz Roshi. Bulma wezwała wszystkich do Capsule Corporation. Na wyspie Mistrza Roshiego nie wiedzieliśmy, co się dzieje. Gdzie jest Gohan? Ciągle trenuje w strażnicy Kami. Jeszcze nie skończył? Teraz rozumiem. Doktor Gero spisał się na medal. Turniej Tenkaichi Budokai? Tak powiedział komórczak. Odbędzie się za 10 dni. Dalsze szczegóły poda w telewizji. Będą eliminacje? Nie mam pojęcia. Proszę, mistrzu Roshi, czym właściwie jest ten turniej? Kiedyś zająłem w nim pierwsze miejsce. Wszystko wam wyjaśnię. Dawno temu mistrzowie sztuk walki spotykali się na turnieju Tenkaichi Budokai, żeby wyłonić najsilniejszego wojownika na świecie. Goku i reszta po raz pierwszy wzięli udział w 21. turnieju. Goku zwycięsko ukończył eliminację i dostał się do finału. Niestety jego przeciwnik okazał się silniejszy. Goku przegrał z mistrzem Jackie Chunem. 5 lat później odbył się 22. turniej. Tym razem wyzwanie rzucili nam Tien i Chiao Tzu. Goku zmierzył się z Tienem, ale znowu przegrał. Kogo obchodzą walki słabeuszów? 3 lata później odbył się 23. turniej. Było to niezwykle burzliwe wydarzenie. Goku się ożenił. Piccolo walczył jako Ma Junior. Uczestniczył w nim nawet Kami, który przejął ciało zwykłego człowieka. Zwykli ludzie nie mieli szans. W finałach Goku i Piccolo walczyli na śmierć i życie. Stawką były losy świata. Wygrał Goku, który stał się najsilniejszym wojownikiem na Ziemi. Niestety ring został zniszczony i był to ostatni turniej Tenkaichi Budokai. Ile lat minęło od tego czasu? Krillin? Ciekawa historia. Musiało być wam ciężko. Trzeba wybrać miejsce walki. Ta okolica wygląda nieźle. Ring będzie trochę większy niż wcześniej. Kamienie? Idealne, tak jak myślałem. Później zastanowię się nad szczegółami. Teraz zapowiem turniej w telewizji. Całkowicie różnisz się od androidów opartych na organizmach ludzkich. Jestem maszyną. Nie mam w sobie nic z człowieka. W takim razie ten plan mi się nie przyda. Nie umiesz mnie naprawić? Nie martw się, po powrocie Bulmy coś wymyślimy. Pycha. Smakuje wam? Jedzcie ile chcecie. To moje. Pierwszy je zauważyłem. Ale ja byłem szybszy. Polonki i reszta są tacy weseli. Co knuje Komórczak? Dlaczego jeszcze zwleka? Komórczak powiedział, że poda szczegóły w telewizji? Tak. Jamcia? Zawołaj mnie, jeśli pokażą Komórczaka. Poćwiczę na dworze. Dobrze. Do turnieju zostało tylko 9 dni. Masz rację. Mogę ćwiczyć razem z tobą? Oczywiście. Nie mogę się doczekać, żeby stanąć w szranki. Nawet nie myślcie o turnieju, sam sobie poradzę. Kilka dni temu Komórczak wdeptał cię w ziemię. Jak śmiesz? Po treningu w komnacie wyrównam rachunki. Takie herlaki jak wy tylko przeszkadzają. Herlaki? Tym właśnie jesteście. Tato. Trunks? Gdzie jesteś? Trunks? Całe szczęście nic ci się nie stało. Piccolo mi powiedział, że przeżyłeś. Bałam się, że jesteś ranny. Przepraszam. Pamiętaj, żeby nie przysparzać mamie zmartwień. Jeszcze raz przepraszam, mamo. Puszczaj. Trunks zaplątał się we włosy Trunksa. Gdzie nagrywają wiadomości? Na najwyższym piętrze, w studio B. Dziękuję. Niesamowite. Ale z ciebie sprośny staruch. To jego ulubiony program. A teraz się pochyl. Super. Komórczak. Kim ty jesteś? Studio B? Tak. Wezwijcie ochronę. Witajcie, mieszkańcy Ziemi. Pozwolę sobie przerwać program. Mam bowiem wspaniałą wiadomość dla wszystkich, którzy lubią spokojne życie. Proponuję wam emocjonującą zabawę. Nazywam się Komórczak. Zapewne słyszeliście o tajemniczym potworze zabijającym ludzi. To ja nim jestem. Dziękuję, że oddaliście mi swoją energię życiową. Bądźcie spokojni, więcej jej nie potrzebuję. Postanowiłem urządzić turniej sztuk walki, który nazwałem Igrzyskami Komórczaka. Odbędzie się on w sektorze 28 na północ od centralnego miasta. Przygotowałem już ring. Jeśli jeden zawodnik przegra, zastępuje go kolejny. Ta zasada działa na waszą korzyść. Choć jestem silny, kolejne walki mogą mnie zmęczyć. Zasady będą takie same jak w dawnych turniejach. Kto się podda lub dotknie ziemi poza ringiem, przegrywa. Postaram się hamować, ale mogą być ofiary śmiertelne. A jeśli wszyscy moi przeciwnicy przegrają, co? Zabiję każdego człowieka na ziemi. Nikt z was nie ucieknie. Będę się rozkoszował waszym przerażeniem. Przeklęty drań. Dlatego zapraszam każdego, kto czuje się na siłach, by rzucić mu wyzwanie. Chyba, że nie zależy wam na losach Ziemi. Czekam. Przerażający potwór. Zabije wszystkich ludzi na świecie? Kto z nas może stawić mu czoło? Vegeta i Trunks przegrali walkę. Nawet Goku. Dokąd się wybierasz? Nie obchodzi mnie los Ziemian, ale nie spocznę, dopóki go nie zabiję. Idę z tobą. Trunks, obetnę ci włosy. Nie będą ci przeszkadzały w ćwiczeniach. Dziękuję. Słowa Komurczaka przeraziły cały świat. Stało się jasne, że ani policja, ani wojsko nie dadzą mu rady. Ludzie zaś zapomnieli o chłopcu, który kiedyś walczył z Piccolo Daimao. Nie znali wojownika, który ocalił ich przed inwazją Saiyan, Vegetą i Frizą. Nie pamiętali o Son Goku. Wersja polska dla AXN Studio Synthesis Media na zlecenie Pannonia Sound System. Tekst Janusz Winiarski. Czytał Andrzej Gajda. Nareszcie koniec treningu. Dlaczego nie ćwiczysz dłużej? Czasami lepiej nie ćwiczyć za długo, nie chcę się przetrenować. Jesteś pewny siebie? W następnym odcinku Goku kończy trening. Żaden trening nie zmieni mojej osobowości.